إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوكزانك إسلام شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله كتك رسالة زكي مبيلي رسالتان في التحذير من البدع رسالة بزو كوانبا متونغا كواجيلي يكونجليا نكتاثاريشا كتوكمان بدع كتك رسالة زكي مبيلي هزي الرسالة الأولى رسالة يا كوانزا الشيخ رحمه الله أميت قدينا حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره رسالة يا كوانزا أميونجليا حكم نمسمام وكشرية كتك كول كشركية مزازي يمتوم صلى الله عليه وسلم وغيره ناسي كومتوم صلى الله عليه وسلم بعد الشيخ رحمه الله كم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة نسلام متميواك صلى الله عليه وسلم نجما زاك بمجنا مصحابة مصحابة واك متمي صلى الله عليه وسلم أسيما رحمه الله أما بعد فقد تقرر السؤال من الكثيرين عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد والجواب أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم كيف نجزانك الإسلام بعد شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله كم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سوليا متوم صلى الله عليه وسلم نجما زاكي asema limekuwa swali hili likijiregelea regelea kutokamana na wengi katika watu swali lenyewe ambalo kwamba lajiregelea regelea na watu mara nyingi uuliza hukm al-ihtifal bi maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam hukumu ya kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam sheria Allah subhanahu wa ta'ala alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam yasemaje kuhusiana na jambo hili kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam walqiyam lahu fi athna'i dhalik na kumsimamia mtume sallallahu alaihi wasallam yanapoendelea ama zinapoendelea kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kule kusimama pia katika nini katika kule kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wailqa'i salami alaihi na kumtolea mtume sallallahu alaihi wasallam salamu wakati panaposherekewa mazazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalika mimma yufalu fil mawalid. Na kando na haya aliyoyataja miongoni mwa yale ambayo kwamba yanafanywa katika maulidi, katika mawali, katika kule kucheza, kuimba, kufanya zefe zamuni, na mambo mingi ambayo kwamba wengi katika Uislamu wanayajua yanayofanywa katika kule kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikhul Islam rahimahullah Abdul Aziz ibn Baz asema wal jawabu an yuqal, jawabu la swali hili, swali gani kule kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsimamia katika sherehe zile na kutoa salamu kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengi ambayo kwamba yanafanywa, jawabu lake la yajuzu lihtifalu bimaulidi rasuli sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi, kuwa haijuzu kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi, na wala asiyekuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hili ni jawab la Sheikhul Islam rahimahullah, ni jawab ambalo kwamba ni kafin shafin liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Kwa hivyo jawabu liko wazi na ni jawabu ambalo kwamba latosheleza na ni lenye kuponya kwa yule ambaye kwamba moyo wake uko hadhir, kwa yule ambaye kwamba moyo wake ni hai na mwenye kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo asema rahimahullah la yajuzu lihtifalu bimaulidi rasuli sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi, haipasi wala haifai kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyekuwa yeye, kusherekea birthday ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ambayo kwamba aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake, wala kando na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha, kwa nini afai kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wala asiyekuwa yeye? Asema rahimahullah, lianna dhalika min albid'i almuhdathati fi ddin, sababu kule kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni uzushi ambao kwamba umezushwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni nyongeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ambayo kwamba ni kamil, dini iliyokamilika, fi usulihi wa furu'ihi, dini iliyokamilika, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika misingi yake na katika furu'u zake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hivyo dini hii imekamilika, na kule kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni uzushi na ni nyongeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokamilika. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika jawabu la rahimahullah, katika hoja au katika hoja ambazo kwamba mizitumia kubatilisha jambo hili ambalo kwamba wanalifanya baadhi ya Waislamu, ni kuwa jambo hili ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yamezuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini iliyokamilika. Ndugu zangu Islam, ma hiya albid'a, bid'a ni kitu gani? Maana rahimahullah asema kule kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, min albid'i almuhdathati fi ddin, ni katika uzushi ambao kwamba umezuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ya bid'a, Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah katika al-Fatawa asema bid'a ma lam yusharrihu Allah wa rasuluhu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Na kadhalika pia kielezea maana bid'a Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam rahimahullah asema hiya fi'lu ma lam ya'mur bihi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam amra ijabin au hatta amra istihbabin. Asema Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea maana ya bid'a, asema bid'a ni jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hawajalifanya ni sheria. Kwa hivyo jambo lolote ambalo kwamba si katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bid'a, lolote ambalo kwamba lazuka katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa sheria imekamilika ni bid'a, ni uzushi. Kama hiyo maulidi, ama kama huku kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyekuwa yeye. Na pia kadhalika asema bid'a maana yake hiya fi'lu ma lam ya'mur bihi Allah, ni kufanya jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaliamrisha, wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na pia mtume sallallahu alaihi wasallam hajaamrisha, yani jambo ambalo kwamba haliko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala halipo katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, amra ijabin au hatta amra istihbabin, jambo lile si katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima ni maamrisho ya wajibu ama ni maamrisho kule kupendekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake. Kwa hivyo al-maulid minha ni miongoni mwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajayaamrisha wala hajayapendekeza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, bila shaka kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, min al-bid'ah al-muhdathah fi din, ni katika mambo ambayo kwamba yamezuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika dalili yenye kuonesha kuwa maulidi ni ibada ambayo kwamba ni batila, ni marufudha, ni kuwa ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jiongeza katika dini ambayo kwamba imekamilika, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo bid'ah, ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaamrisha wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam hajaamrisha. Ima maamrisho yale ni ya faradhi ama maamrisho yale ni ya kupendekezwa, yamependekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi jambo kama hili litakuwa ni bid'ah muhdatha, ni jambo ambalo kwamba limezuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam fi hadith al-Aribad bin Sariya رضي الله عنه: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, asli ya msingi huu, kullu ihdathin fi din fa huwa rad, kila kinachozuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni chenye kuregeshwa. Ni katika hadithi ya Al-Aribad ibn Sariya ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuonya kutokamana na mambo ambayo kwamba yamezuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana mambo yaliyozuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni uzushi, kama vile kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aidan fi hadith Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha: man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نبي حديث مبيلي هذه زي ماما عائشه رضي الله عنها متوم صلى الله عليه وسلم pia elezea jambo lolote ambalo kwamba litazuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lolote ambalo kwamba litafanywa na ila kizushi, basi fahuwa raddun, jambo kama lile litaregeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ataregeshewa yule mwenye kulifanya ama yule mwenye kulisema jambo kama lile na mwenye kulifundisha jambo kama lile, basi fahuwa raddun, basi jambo lake litakuwa ni mardud, ni lenye kuregeshwa, wala hatupata malipo yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa mtu kama huyu itakuwa amejia mlango miongoni mwa milango upotofu. Kwa hivyo katika dalili zenye kuonesha kuwa maulidi haifai ni minal bid'ah al-muhdatha, ni katika mambo ambayo kwamba yamezuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hawajaonesha wala hawajaamrisha wala hawajataja dalili yoyote. Ndugu zangu Waislamu, asema Ibn Umar radhiyallahu anhuma: kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nas hasana, kuwa kila uzushi ni upotofu hata kama watu uzushi kama ule watauona ni mzuri. Watu wakapamba bid'a, wakaona bid'a ni nzuri, ni kitu kizuri, basi ni dhalala, itakuwa ni upotofu hivyo hivyo, kama vile kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kumsimamia mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyodai na kuzua na kusema uongo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yahdhur fil mawali, ahudhuria katika maulidi, katika zile sherehe zao, na pia vile vile kumtolea mtume sallallahu alaihi wasallam salamu, wa ghairi dhalika mimma yufalu fil mawalid, na kando na hayo yale ambayo kwamba yanafanywa katika maulidi, katika kule kuimba, kucheza, watu kulia na kufanya mambo mbalimbali ambayo kwamba wengi katika Uislamu wanayaona na kuyafahamu mambo kama yale. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Waqala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijra: man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: al-yawma akmaltu lakum dinakum فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. Pia kadhalika al-Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijra, asema yote ambaye kwamba atazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dini iliyokamilika, basi ajue anamtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mtume khana risala, alifanya khiana katika kule kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kufanya huu uzushi wa maulidi ni jambo hatari, ni kumzuilia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amefanya khiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya ghulul katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameficha wala hakufikisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyotakana. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika misingi ya sheria ni kuwa kullu ihlathin fi din fahuwa raddun, chochote ambacho kwamba kitazuiliwa na kitaanzishwa katika dini baada ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kukamilika, fahuwa raddun, jambo kama lile litaregeshwa. Walillahi darul qail hina qal wal aslu fi al-ihlathi raddun duna ma shakkin kadhaka al aslu tabri'atu dhimam wal aslu fi al-bid'i dhalalatu jumlatan la husna fiha bil adillati wal qasam. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Islam, ikiwa bado tuendelea kulisherehesha na kulielezea jawab la Sheikh al-Islam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah katika risala yake hukmu al-ihtifali bi maulid an-nabawi wa ghairihi, hukmu ya kisheria katika kule kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na siku yake, walqiyami lahu fi athna'i dhalik wa ilqa'i salami alayhi wa ghairi dhalika mimma yuf'alu fil mawalid, na mengi yaliambi kwamba yanafanywa katika maulidi. Asema rahimahullah kuwa maulidi haifai kusherekea haya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Li anna dhalika min albid'i almuhdathati fi ddin, ni katika mambo ambayo kwamba mizuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tumeelezea mahia albid'a, bid'a ni kitu gani. Tukaona bid'a ni ma lam yushri'uhu Allah wa rasuluhu almustafa sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hawajalifanya ni sheria. Na pia kadhalik hiya fi'lu ma lam ya'mur bihi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam amra ijabin au hatta amra istihbabin. Kwa hivyo ni lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaliamrisha pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ima kuamrisha kule ni kuamrisha kwa mapendekezo, ama kuamrisha kule ni kuamrisha kwa uwajibu, lazima mtu afanye jambo kama hili. Kwa hivyo bid'a ni jambo ambalo kwamba haliingii katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, lipo nje ya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni nyongeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba ni kamil shamil, dini ambayo kwamba imekamilika na dini ambayo kwamba imekusanya kila khairi ndani yake. Asema rahimahullah katika yale ambayo kwamba yanaonesha ubatilifu wa ibada hii kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalik, asema li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu, mtume sallallahu alaihi wasallam hajafanya jambo kama hili. Ina maana mtume sallallahu alaihi wasallam hajalifanya wala hajalifundisha wala hajalipendekeza wala hajaamrisha jambo kama hili. Kwa hivyo moja kwa moja linakuwa ni madha bid'a. Ndugu zangu Islam, wanasema ahlul ilm, wanachuoni hasa wanachuoni wa usul al-fiqh, katika misingi mikubwa ya sheria ambapo kwamba msingi huo ameutumia Sheikhul Islam rahimahullah na ni msingi wa sunnatun tarkiyah, ni kuacha jambo ambalo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha, sunnatun tarkiyah tu, hujja, ni hujja kwa ahli sunnati wal jamaa. Wanatumia jambo kama hili kuacha kile ambacho kwamba amekiacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema idha taraka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi'la ibadatin min al-ibadat ma kauni mujibiha wa sababiha al-muqtadi laha qa'iman thabitan wal mani' minha muntafiyan fa inna fi'laha bid'ah. Katika misingi ya sheria ni msingi huu ambao kwamba ameutumia Sheikhul Islam rahimahullah, kwa idha taraka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, atakapoacha mtume sallallahu alaihi wasallam fi'la ibadatin min al-ibadat, kufanya jambo katika ibada, ina maana ibada fulani mtume sallallahu alaihi wasallam ameiacha hakuifanya, pamoja na kuwa ibada ile maakau ni mujibiha wa sababiha almuqtadi laha qa'iman thabitan, pamoja kuwa kuna msukumo na kuna sababu ambayo kwamba ilimpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifanya ibada kama ile. Ina maana ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam yoiacha na kuna sababu ambayo kwamba ingemfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifanya ibada kama ile. Ma kauni mujibiha wa sababiha almuqtadi laha qa'iman thabitan. Ina maana ibada ile kuna sababu ambayo kwamba imempelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ama ingempelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifanya ibada kama ile. Na wala hakukuwa na kizuizi, wala hakukuwa na jambo ambalo kwamba litamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama lile. Walmani'i minha muntafiyan fa inna fi'laha bid'ah, basi kuja kuifanya baadaye ibada kama ile ni bid'ah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ibada ambayo kwamba sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifanya ibada kama ile ilipatikana, kile ambacho kwamba kingemfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifanya ibada kama ile kilipatikana katika wakati wake, alikijua Mtume sallallahu alaihi wasallam na vizuizi, kile ambacho kwamba kingemzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na kufanya ibada kama hii ilikuwa hamna, basi fa inna fi'laha bid'ah, mtu baadaye kuifanya ibada kama hiyo itakuwa ni bid'ah. Mathalan ndugu zangu Islam, ndio maana katika salatu al-Eidain, Eid mbili, hamna adhana wala iqama kabla ya swala, hamna adhana wala iqama. Limadha? Sababu ni sunnatun tarkiyatun, ni hujja. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili ameliacha na alikuwa na uwezo wa kulifanya. Kulikuwa na sababu ya kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye adhana, aweke adhana na aweke iqama kabla ya Eid, kabla ya swala ya Eid, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam waliacha. Na pia kadhalika hakukuwa na kizuizi chochote ambacho kwamba kingemzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama hili na kulijalia jambo kama hili kuwa ni sheria. Na kadhalika pia mfano unaopigiwa at-talaffuz binniyyah, kule mtu kutamkania katika ibada, katika swala, jambo hili pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na sababu ambayo kwamba ingemfanya akafanya, wala hakukuwa na kizuizi chochote ambacho kwamba kingemzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama hili, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha kuonesha uache wewe pia. Na asili ya msingi huu ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Na pia kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Kwa hivyo huu ni msingi katika misingi ya kisheria, kuacha jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, al-ihtifal bi Maulid an-Nabawi, kule kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, al-muqtada wa sabab, haya mambo mawili, sababu na kule Mtume sallallahu alaihi wasallam kupatikana mambo ambayo kwamba angemwajibisha kufanya jambo kama hili, yalikuwepo ama hayakuwepo? Yalikuwepo, utapata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana hawa ambao kwamba washerekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo kwamba wajitetea nayo, wasema kuwa wao wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na wana ragba katika khairi na wanataka kuzidisha katika khairi, katika kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika sababu kubwa ambayo kwamba wanahitaja ni madha, ar-ragbatu fil khair, kuwa na ragba na kuwa na pupa ya kufanya khairi. Na kadhalika al-istikthar min at-ta'a, kule kuzidi katika taa, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sababu hii ilikuwa enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul, aliwaambia maswahaba wake, wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu, kuwa mimi namcha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi yenu nyinyi na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi yenu nyinyi. Kwa hivyo hii khairi, laiti kama ilikuwa ni khairi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa ni wa kwanza kuifanya. Maana pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ana ragba, ataka kujijongeza mbele, ataka kuzidisha katika ibada na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha jambo kama hili. Kwa hivyo ma kauni mujibiha wa sababiha almuqtadi laha qa'iman thabita, ilikuwa sababu ya kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye, na kulikuwa na kisukumo ambacho kwamba kingemsukuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama hili. Walmani minha muntafiyan, na pia hakukuwa na kizuizi chochote ambacho kwamba kingemzuilia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama hili, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha kwa hikma na kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuonesha pia wewe ndugu yangu Muislamu, jambo kama hili yafaa uache. Hii ni sunnatun tarkiya, ni sunna kule kuacha jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha, kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale anayoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika yale ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anayakataza, na katika yale ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajayafanya na wewe usiyafanye. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aslul qaida, asli ya msingi huu, idha taraka ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi'la ibadatin min al-ibadat ma kauni mujibiha wa sababiha al-muqtadi laha qa'iman thabitan wal mani' minha muntafiyan fa inna fi'laha bid'ah li qawli Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni kiongozi mwema wa kufatwa, ni kiigizo chema kwa Uislamu. Kwa hivyo katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kuna sunna tuntarkia, kuacha lile ambalo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameliacha, kulinyamazia lile ambalo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amelinyamazia, kuacha na kutofanya, lakini kwa sharti kama wanavyoelezea ahlul ilm rahimahumullah, ni kuwa makauni mujibiha wa sababiha almuqtadi laha qa'iman thabitan, ipatikane sababu ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya na kulitenda jambo kama lile, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akaacha hivyo hivyo, basi pia ni ishara ndugu yangu Muislamu jambo kama hili uliache, na yote atakayofanya jambo kama hili itakuwa ni bid'ah, amefanya bid'ah. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, biidhnillah tabarak wa taala, katika khutba inayokuja tutaendelea na jawabu najibu hili la Sheikh al-Islam rahimahullah, ikiwa bado rahimahullah anaendelea kubatilisha ibada hii ya uzushi ya maulidi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم.